تو ہم بہرحال جنت کے مستحق ہیں، نجات ہمارے لیے قطعی ہے، ہمیں اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا کفارے کے عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں. مسیح علیہ السلام جو ہماری طرف سے کفارہ ادا ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے اعمال، ہم کچھ بھی کرتے رہیں بہرحال ہم ناجی ہیں، جنتی ہیں. یہ اعمال سے اپنے آپ کو سبکدوش کرا دیں، یہ محبوبیت اور ابنیت کے عنوان سے اپنے آپ کو اعمال سے مبرہ کرا دینا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اعمال. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شرائع میں یہ بات ہے کہ اللہ کی محبوبیت انسان کو صحیح اعتقاد اور اچھے عمل کی بنا پر حاصل ہو سکتی. یحبونہم ویحبہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ ایمان کی بنا پر اور نیک اعمال انجام دینے کی بنا پر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ماض نسبت کی بنا پر باطل اعتقاد رکھتا ہے اور صرف صاحبزادگی ہے یا کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں صریح لفظوں میں فرمایا، سلبی بیٹا تھا لیکن فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. سلبی بیٹے کی نفی کی ہے، بلکہ حقیقی بیٹا تھا. فرمایا انہو عمل صالح غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری اولاد ہوتا یہ تو یہ ایمان لاتا اور نیک اعمال کرتا. اللہ نے نفی کر دی. تو محبوبیت کی کا مدار اور اللہ کے پیارے ہونے کا مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے، اور نیکی پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جناب سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، ایمان لائے گا، اعمال صالحہ انجام دے گا، وہ بھیس میں جائے گا. اور جو آدمی برائی کرے گا اعتقادی عملی، یقیناً جہنمی ہوگا. وہ خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے رد فرمایا. اور ساتھ ساتھ ایک دلیل بھی ذکر فرمائی، تمہارا اگر ادعا ہے ایسا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، پھر خدا تم کو سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ ساری تاریخ میں تمہاری سزاؤں کا ذکر موجود ہے، کبھی بخت نصر کو مسلط کیا، کبھی غلام بنایا، کبھی صحراؤں میں دوڑایا، کبھی کوئی سزا دی، کبھی کوئی تکلیف پہنچائی. تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو کیا خدا اپنے پیاروں کو اور اپنے بیٹوں کو ایسی سزا دیتا ہے؟ تمہارا اعتقاد ہی باطل ہے اور غلط ہے، تم جھوٹ کہتے ہو. بلکہ خدا کے پیارے کیا، تم تو عام انسان ہو، خاص انسان بھی نہیں، انتم بشرم ممن خلق، عام انسان، صرف شکل و صورت انسانوں جیسی ہے تمہاری، ظاہر عنوان بشر، یہ ظاہری کھال کو کہا جاتا ہے، انسان کی ظاہری کھال جو نظر آتی. انسان کی نوع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کھال نمایاں ہوتی، گھوڑے وغیرہ یا دوسرے جانور کی کھال بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، انسان کی کھال چھپتی نہیں، نمایاں ہوتی، اس لیے اس کو بشر کہا جاتا ہے. اس کا بچرا نمایاں ہوتا ہے، اس کی کھال نمایاں ہوتی ہے، یہ اس کی نوعی خاصہ ہے انسان. تم تو آدمی ہو، بشر ہو، ان میں سے جن کو خدا نے پیدا کیا، اور خدا سزا دیتا ہے جس کو چاہے، اور یقیناً اس کا قانون یہی ہے کہ سزا کسی نے کسی گستاخی، بے ادبی، بد عقیدگی، بے عملی پر آیا کرتی ہے. جہنم میں انہیں کو پہنچائے گا جن کا اعتقاد فاسد ہوگا، جو ظالم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو توحید کا انکار کریں گے، معاد کا انکار کریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے سامنے بے ادبی گستاخی کریں گے، شریعت الہی کے منکر ہوں گے، ایسے ان کو خدا سزا دے گا، وہی دوزخ کے اندر جائیں گے. اور معاف کرتا ہے جس کو چاہے، اور معافی اس کی دنیا میں تو رعایتاً ہو سکتی ہے، مہلت کے طور پر دے دے، غفور ہے، کبھی مہلت بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر گرفت کرتا ہے اور بخشتا ہے اس کو جس کو چاہے. اور یقیناً اس کی بخشش کا قانون یہی ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیکی کے ساتھ متلبس ہوگا، خدا ان کی خطاؤں کو معاف کرے گا اور راحت کے اور بہشت کے مقام میں ان کو پہنچائے گا. باقی تمام اختیار بادشاہی سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ہے، سب اختیار قدرت خدا کی، وہ رحمت حکمت کا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے یا عدل و انصاف کے ساتھ جس کو سزا دے، کوئی مزاحم نہیں ہے کہ کسی مجرم کو کوئی مزاحمت کر کے چھڑا لے. وہو یجیرو ولا یجارو علیہ، جیسا فرمایا، وہ تو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے. ارض و سما اور تمام کائنات میں اس کی بادشاہی ہے، اس کا اختیار ہے. اور فرمایا الہ المصیر، مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی اسی کے قبضہ قدرت ہے. وللہ الاخرت ولولا، اگر پہلی زندگی کا مالک خدا ہے تو دوسری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے. ایسے مجرم بچ نہیں سکیں گے جو ایسی گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں اور شرک اور کفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور خدا کے بیٹے اور پیارے بننے کے دعوے دار ہیں. خدا کا بیٹا حقیقتاً تو کوئی ہو نہیں سکتا، خدا کی ذات مبرہ اور منزہ ہے، اور پیارے اور محبوب ہونے والا معنی بھی تم پر سچا نہیں آتا کہ تمہارے اندر محبوبان خدا کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ ایمان ہے، نہ ادب ہے، نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، کوئی بات نہیں ہے. پھر اللہ نے بطور نصیب کی جیسا پہلے بھی فرمایا تھا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے پر، ایسے وقت پر آیا ہے کہ رسول درمیان میں نہیں آئے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا اولا بے عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ اولا اقرب ہوں، کہ لیس بینی و بینہ نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد 600 سال کا وقفہ ہوا. 571 میں حضور یا 70 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، 570 میں، اور 610 عیسوی میں آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی. تو پورے 600 سال ہو جاتے ہیں مسیح علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، اس وقفے میں کوئی رسول نہیں آیا. اور عربوں کے ہاں تو رسول بڑی دیر سے نہیں آیا، عربوں کے ہاں تو رسول 2000 سال سے بھی زیادہ وقفہ گزر گیا. جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے. پریشانی کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ یہ لوگ امی تھے، عرب کے لوگ تو امی تھے، اور ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، رسول کے چرچے سے واقف نہیں تھے یہ لوگ عرصہ دراز سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا. دوسری قوموں میں رسول آتے رہے، ان کو پتہ تھا، چرچا تھا، کتابیں تھیں ان کے پاس، ان کو پتہ نہیں تھا. اس واسطے بھی ان کو پریشانی لائق ہوئی. وہ پریشانی ان کی اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے حل کی. ہر مشکل جو آئی انہوں نے کہا یہ بات ہے، سب نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہے. تو عربوں میں تو نہیں آیا، عرب بڑے عرصے تک اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 15-16 سو سال کا عرصہ جو گزرا ہے عرب بالکل انہی کے دین پر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال پہلے عرب لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. عمر ابن قمیہ یا عمر ابن لحیہ ایک شخص تھا عربوں کا. یہ بدبخت کہیں دوسرے علاقے میں گیا تو وہاں سے یہ مورتیاں شورتیاں دیکھ کر آیا, جس نے آ کر کے یہاں مورتیاں بنائی اور رکھی. اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ حسین ابن کلاب کے زمانے تک عرب لوگ بالکل صحیح تھے اور دین اسماعیل پر تھے, توحید پرست تھے, بعد میں چل کر کے خراب ہوئے. اور ایسے خراب ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر جیسا دنیا کے دوسرے علاقے تمام کے تمام کفر شرک میں ڈوب گئے تھے, اسی طریقے سے عرب کا حال. کوئی اکا دکا آدمی, ہزاروں میں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ضرور تھا کہ جو توحید کا تصور رکھتا تھا اور اللہ کی وحدانیت کا, ورنہ عام طور پر لوگ کفر شرک میں ڈوب چکے تھے. کچھ اعلی کتاب کے لوگ ایسے ضرور تھے, بعض ان میں توحید پرست تھے اور وہ بھی اکے دکے. عام طور پر دنیا تمام کی تمام کفر اور شرک کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. اعلی فطرت من الرسولوں کے وقفے پر, فطرت کا معنی شکستگی, توڑ تھا. نبی نہیں آیا اس دوران میں, ساری دنیا میں نہیں آیا. مسیح علیہ السلام کے بعد پھر صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کی اللہ نے دو ڈیوٹیاں مقرر فرمائی. ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے سامنے تبلیغ کریں, ورسولا الی بنی اسرائیل. وہ تمام دنیا کے لیے نبی نہیں تھے, بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنایا. اور دوسری ڈیوٹی ان کی یہ تھی کہ آپ جہاں بھی جائیں, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ, کہ لوگوں کو ہر جگہ خوشخبری سنائے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے, جس کو سریانی زبان میں فارقلیت کہتے تھے. فارقلیت کا معنی ستودہ ہے جان, وہی معنی جو احمد کا معنی ہے, وہی فارقلیت کا معنی بنتا ہے سریانی زبان میں. تو اس لفظ کو بھی عیسائیوں نے تبدیل کر دیا. پچھلی صدی تک جو انجیلیں تباہ ہوتی رہی ہیں, جو اس میں تو لفظ یہ موجود ہے لیکن اب نہیں ہے, کہ 1.5 صدی میں یہ لفظ نکال دیا ہے عیسائیوں نے کہ یہ تو حضور پر سچا آتا ہے. اور انجیل میں اتنی تبدیلیاں کی ہیں کہ ان کے بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیا ہے کہ انجیل میں 3000 سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں, اور انجیل ایک بھی نہ رہنے دی. 5 انجیلیں تو یہ مشہور ہیں جو یہ ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں, برمباس کی اور 4 یہ بائبل کے ساتھ ملی ہوئی, اور جملہ انجیلوں کا 120 کا پتہ چلتا. ایک انجیل ٹکڑے ہو کر, خراب ہو کر, بدل کر 120 انجیلیں دنیا میں بنی. اتنی خرابی پیدا کر دی ان لوگوں نے. فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس آیا ہمارا رسول کھول کر بیان کرتا ہے. پہلی آیت گزر چکی ہے, کھول کر بیان کرتا ہے بہت سی چیزیں اور بہت سے درگزر کر دیتا ہے جن مصلحت نہیں ہے. جو احکام یہ چھپاتے تھے اور ان کا ظاہر کرنا ضروری تھا وہ بیان کر دیا. رجم کا مسئلہ چھپاتے تھے, چور کی سزا کو چھپاتے تھے, اللہ نے بیان کرا دی. قرآن میں وہی نازل فرمائی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ظاہر کر دیا. حضور کی تعریف کو چھپایا, قرآن کی تعریف کو چھپایا جو کتابوں میں موجود تھی وہ ظاہر کر دی گئی. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے عملی کی جو ان سے درگزر کیا, چھوڑ دیا گیا, کوئی مصلحت نہیں تھی ان میں. کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے وقفے پر, کس درمیان میں رسول نہیں آئے, انقطاع رہا ہے اور ہمارا رسول آ گیا. اگر تم لعنت سے اور خدا کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو اب یہ ہمارا رسول آ چکا ہے, اس کی پیروی کرو, ایمان لاؤ, بچ جاؤ گے. اب نجات کا ذریعہ یہی ہے, نبی جاءنا من بعد فترة، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ شعر موجود ہے، نبی جاءنا من بعد فترة وفی الارض اوثان توبۃ، زمین میں ساری بت پرستی تھی اور بھرا ہوا تھا شرک کفر سے، اور رسولوں کے وقفے کے بعد ہمارے پاس ایک عظیم المرتبت رسول آیا ہے. حسان ابن ثابت کی دیوان میں یہ شعر موجود ہے. فترت کا معنی انقطاع. اور اب لعنت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس آخری پروگرام کو مان لو، تو ان سب باتوں سے اور خدا کے محبوب اور پیارا ہونے کا بھی اگر تم چاہتے ہو کہ وہ درجہ حاصل ہو تو وہ یہی ہے، اس رسول کا اتباع کرنا پڑے گا، اس پروگرام کو ماننا پڑے گا. اور رسول ہمارا آ چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، کسی کو عذر کا موقع نہیں دیا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے ہم نے آخری رسول بھیج کر، آخری کتاب بھیج کر، کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. یہ کل نہیں کہہ سکو گے فقط جاءکم بشیر و نذیر، بشیر بھی آ گیا اور نذیر بھی آ گیا تمہارے پاس، برے انجام سے ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا، خدا کی گرفت اور پکڑ سے ڈرانے والا اور خدا کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا آ چکا ہے تمہارے پاس. دوسری ایک آیت میں موجود ہے، لِاللہ یکون للناس حجت بعد الرسل، رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ کوئی حجت بازی نہ کر سکے خدا کے سامنے، یہ نہ کہے جی ہم کو تو پتہ نہیں چلا. اللہ نے نبی بھیجے، ان کے نائب بھیجے، مبلغ بھیجے، کتابیں بھیجی، اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے جیسا بیان کیا ہدایت کے سارے سامان مکمل کیے، حواس دیے، آنکھیں دی، عقل دیا، نشانیاں پھیلا دی قدرت کی سامنے، ہر چیز ظاہری باطنی ہدایت کے سارے سامان ملے، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، نبیوں کے نائب بھیجے، ہر قوم میں اللہ نے ہادی اٹھائے یا نبی یا ان کے نائب آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس نہیں آیا ڈرانے والا. اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے آدمی تو سورج بھی نہیں طلوع ہوتا، سورج طلوع ہو گیا، روشنی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ جی کی سورج ہی نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ جہنم میں جائے، وہ وہاں سزا پائے، اللہ نے کوئی عذر نہیں رہنے دیا. اور خدا تعالی قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغا کے ساتھ ہدایت کے سارے سامان مکمل کر دیے، نبی بھیجے، سب سے آخر میں بڑا عظیم شان رسول بھیجا، خاتم النبیین، اس کے ساتھ کتاب نور ہدایت بھیجی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب مجرموں کو پکڑنے کے لیے جب چاہے گا پکڑ لے گا، جب چاہے گا سزا دے گا، خدا قادر مطلق ہے، اس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، جبکہ اس نے بنائے تمہارے اندر نبی اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دی تم کو وہ چیز جو نہیں دی اس نے کسی کو جان والوں میں سے۔ اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور نہ لوٹو اپنی پشتوں پر، بس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے۔ کہا ان لوگوں نے، اے موسیٰ، بے شک اس سرزمین میں ایک جبار اور زبردست قوم رہتی ہے، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ کہا، دو شخصوں نے ان میں سے جو خوف کھاتے تھے، اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا، انہوں نے کہا، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے میں، پس جب تم داخل ہوگے اس دروازے میں تو بے شک تم غالب آنے والے ہوگے، اور اللہ کے اوپر چاہیے کہ تم بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اہل کتاب کے باطل عقیدے کا رد اللہ نے فرمایا پہلے دونوں گروہوں کا، یہود اور نصارہ کا، اور نصیحت کے لیے بھی بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، کتاب بھی آ گئی ہے، اگر تم خرابی سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا اتباع کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو خرابیوں کا ذکر فرمایا، اس میں پہلے یہ آیت موجود ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور تحریف کتاب الہی کے جرم میں مبتلا ہوئے وہ۔ اور نصارہ نے بھی جب اس نصیحت کی بات کو جو خدا کی جانب سے ان کو دی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کا بیج بو دیا، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی۔ یہ نقض عہد کا اللہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل، عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں یہ سارے وبال ان پر آئے۔ اس لیے ایمان والوں سے جب خطاب فرمایا تو ابتدا میں ہی ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والوں، اوفو بالعقود، عہد و پیمان کا پورا خیال رکھو، کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرو، جو بھی عہد ہے اللہ کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ اس کو پورا کرو۔ اور پھر بار بار تاکید کی گئی، شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کرو، اور جو خدا کا قانون حلت و حرمت ہے اس کی پابندی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ بلا رو رعایت، گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ، دشمنوں کی دشمنی اور دوستوں کی دوستی تمہیں اس راستے سے نہ ہٹائے۔ تقوی والی بات یہی ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ دیکھو، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، پھر اس کی نگرانی کے لیے 12 سردار مقرر کیے تھے، چونکہ 12 قبائل تھے، اور اللہ نے ان سے فرما دیا تھا کہ اگر تم ان باتوں کی پابندی کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور تم پھر اس کے نتیجے میں جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور غلطیاں تمہاری معاف کر دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے اور خرابی میں مبتلا ہو گئے. اور پھر ان کے باطل عقائد کا بھی ذکر فرمایا کہ اس طریقے سے نصارہ تو تثلیث کے عقیدے میں، ابنیت کے عقیدے میں اور تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، رائے راست سے بھٹک گئے. اور یہود نقض عہد کر کے انہوں نے تحریف کتاب الہی کی، اور پھر وہ ملعون اور مطرود ٹھہرے خدا کے نزدیک. تو اب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالی نے جس وقت ان پر مہربانی فرمائی تھی اور غلامی سے ان کو آزاد کیا تھا، اور پھر ارض مقدس کا وعدہ کیا تھا کہ یہ تم کو ملے گی. تو اس سلسلے میں جو بنی اسرائیل نے جس قسم کا کردار پیش کیا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان کی ناکامی کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی خرابی کا ذکر فرمایا ہے. اور اس واقعہ سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم بھی اگر ایسی باتیں کرو گے تو تم بھی اسی طریقے سے نقصان اٹھاؤ گے اور خاسر اور ناکام بنو گے. یہ واقعہ جو اللہ تعالی نے اس مقام میں ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بحر قلزم کو عبور کر کے بنی اسرائیل پار گزرے تھے تو خدا کی جانب سے یہ حکم آیا تھا کہ تم جہاد کرو تو ارض مقدس یعنی شام اور فلسطین کی سرزمین یہ تم کو تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے. اصل میں یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی اولاد کو یہ سرزمین دی جائے گی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا وطن چھوڑا، یہ تو بابل میں رہتے تھے جو عراق میں ہے. بابل آج کے بغداد سے 70-80 میل دور، جو بڑا شہر آباد تھا اس زمانے کے اندر، وہ بہت بڑا متمدن شہر تھا، وہاں بڑی عظیم حکومت تھی. تو ابراہیم علیہ السلام تو وہاں بابل میں پیدا ہوئے تھے اور وہی ان کا آبائی وطن تھا. تو اپنا وطن جب انہوں نے ترک کیا تھا، عرصہ دراز تک ان کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ تیری اولاد کو میں بہت پھیلاؤں گا، بلکہ تورات کی روایت کے مطابق جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اللہ نے ان کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کہ ابراہیم، یہ لوگ تجھے دنیا سے نابود کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، میں تو تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلاؤں گا دنیا میں. یہ بائبل کی روایت میں موجود ہے. تو ہجرت کے بعد عرصہ دراز تک ان کی اولاد نہیں ہوئی. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تیری اولاد کو بہت پھیلاؤں گا اور سرزمین شام ان کو دوں گا، اور نبوت اور دین اور کتاب اور سلطنت ان میں رکھوں گا. پھر شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عرصہ گزرا، کافی عرصہ، تاریخ کا لمبا عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر یہ بات ہوئی، ارض مقدس کا جو وعدہ تھا وہ اس طریقے سے اللہ نے پورا فرمایا. اور اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر اللہ نے مہربانی فرمائی تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو وہ وعدہ پورا ہوا، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے اور بیگار سے آزادی ملی، اور دشمن کو خدا نے ہلاک کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ جہاد کریں اور ملک شام کو فتح کریں. قوم امالقہ وہاں رہتی ہے، ان کے خلاف جہاد کریں، اللہ مدد کرے گا اور وہ سارا ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تمہارے قبضے میں آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا کہ 12 آدمی، چونکہ 12 قبائل تھے تو 12 نقیبوں کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، 12 سردار منتخب فرما کر ان کو حکم دیا کہ جا کر وہ وہاں کے حالات، اس زمین کے حالات دیکھ کر کے آئیں جن پر دشمن قابض ہے اور جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو اس ملک کی خبر لائیں. تو ان کو کہہ دیا تھا کہ وہاں کی جو تم دیکھو تو اس ملک کی خوبیاں یہاں اور اچھی باتیں یہاں بیان کرنا، اور ایسی بات نہ بیان کرنا جس سے لوگوں کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری پیدا ہو. تو یہ لوگ 12 آدمی جب گئے، وہاں امالکہ کا تسلط تھا، ان کا زور اور قوت انہوں نے دیکھا. تو واپس جب آئے تو ان 12 میں سے 2 آدمی اپنی بات پر قائم رہے. یہ 2 آدمیوں کا جو ذکر ہے، ایک حضرت کالب اور دوسرے یوشا، یہ 2 حضرات جو تھے یہ قائم رہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس ملک کی خوبیاں تو بیان کی اور دشمن کا حال اور ان کی شدت اور ان کی قداوری اور ان کا زور اور طاقت، یہ نہ ذکر کیا کہ قوم میں بدلی نہ پھیلے، لیکن باقی جو 10 آدمی تھے انہوں نے آ کر کے وہ ساری باتیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی وہ آ کر کے کہی لوگوں کے سامنے. تو لوگوں میں بددلی پیدا ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ لوگ تیار نہ ہوئے. یہ آگے بات آتی ہے کہ بالکل صاف انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی، بہت ایذا پہنچی، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے تھے، صبر کیا. اور پھر کافی عرصے کے بعد خدا تعالیٰ نے سزا کے طور پر فرما دیے کہ اچھا 40 سال تو ایسے ہی سرگردان ہی رہو گے تم. وہ قوم سرگردان رہی، اور اس کے بعد پھر مصر سے نکلنے کے بعد 70-75 سال کے بعد پھر اگلی نسل کے لوگ تیار ہوئے، اور ان لوگوں کے اندر جذبات صحیح تھے، اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور پھر وہ شام اور فلسطین فتح ہوا اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. اس وقت ہی اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے تو اس وقت ہی وہ بات حاصل ہوتی، مگر ان لوگوں نے بزدلی دکھائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سزا میں مبتلا رہے. یہ واقعہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، پہلے احسانات کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے احسانات فرمائے ہیں، یہ واقعہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 1440 سال تقریباً پہلے کا واقعہ ہے. یہ واقعہ جس جگہ ذکر کیا گیا ہے، مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 1440 سال یا 1410 سال یہ پہلے کا واقعہ ہے. یہ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور یہ کل گزر چکا ہے. قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تو مسیح علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تو فرمایا وہ واقعہ آپ نے دھیان میں لاؤ، وہ واقعہ قابل ذکر ہے، اور اس میں یہ پہلو ہے کہ ایمان والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے. دیکھو، نقض عہد کرنا، نافرمانی کرنی، بزدلی دکھانی، احکام کی تعمیل نہ کرنی، اس کے نتائج ہمیشہ خراب ہوں گے، کبھی بھی اچھے نتائج نہیں ہوں گے. وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. احسان، بہت سے احسانات ہیں، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو توحید پرست بنایا ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، یہ احسان سب سے مقدم ہے. بحیثیت قوم کے بنی اسرائیل یہ توحید کا تصور رکھتے تھے، خدا کی وحدانیت کا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. اور یہ باقی نعمتیں جو اللہ نے اس سلسلے میں، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تمہارے اندر اللہ نے نبی پیدا کیے، بکثرت نبی پیدا کیے. تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے مجموعی طور پر 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اتنے نبی اللہ نے مبعوث فرمائے اس قوم میں، اور نبی کا ہونا یہ خدا کا بڑا عظیم احسان ہے. نبی کی وجہ سے ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح کردار کسی کو نصیب ہو سکتا ہے. تو نبی کا ہونا یہ بڑی باعث فخر بات ہے. نبی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کی وحدانیت کے تصور سے واقف ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا احسان ہے خدا کا تمہارے اوپر. اور پھر جعلکم ملوکاً، اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا، بادشاہی رکھی ان کے اندر، اور بڑی بڑی عظیم سلطنتیں، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، داؤد علیہ السلام کی، حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بے شمار بادشاہ پیدا کیے، سلطنت رکھی. یہ اللہ کا احسان، خدا کی یہ مہربانی تھی. اور ملوک کا تصور خوشحالی کے معنی میں بھی آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے صاحب تاج و تخت، عام تصور یہی ہے، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بادشاہی کا یہ تصور نہیں تھا. ہر آسودہ حال آدمی کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، کچھ لوگ آئے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس اور کہنے لگے، الاسنا فقراء المہاجرین، حضرت کیا ہم محتاج نہیں ہیں اور ہم مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور محتاج ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ بھائی، کیا تمہارے لیے بیوی ہے تمہاری؟ اس نے کہا حضرت بیوی تو ہے. فرمایا کہ مکان بھی ہے رہنے کے لیے یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت مکان بھی ہے. فرمایا انت من الاغنیاء، تم کیسے اپنے آپ کو فقراء اور مہاجرین میں کہتے ہو؟ فقراء کیسے ہو؟ تم تو اغنیاء میں سے ہو، مکان تمہارے پاس ہے، بیوی اللہ نے تم کو دی ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس تو نوکر بھی ہے، خادم بھی ہے. تو فرمایا انت من الملوک، تو ملوک میں سے ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں؟ جس کو مکان مل جائے رہائش کے لیے، بیوی نصیب ہو، خادم نصیب ہو، وہ بادشاہ ہے، وہ ملک ہے، وہ محتاج نہیں ہے. وہ تو ناشکر گزاری کرتا ہے خدا کی نعمتوں، اگر حرص کرتا ہے اور لالچ کرتا ہے تو لالچ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، حرص تو غیر متنائی چیز ہے، وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی. تو ملوک کا تصور یہ ہے، ہر آسودہ حال آدمی بادشاہ، یہ نہیں ہے کہ صاحب تخت و تاج ہو، لیکن یہاں تخت و تاج والے بھی مراد ہیں. بنی اسرائیل کے اندر جیسی سلطنت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو سلطنت جن و انس پر، طیور پر اللہ نے جو ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، ہوا پر بھی تسلط دے دیا تھا، دنیا میں کسی سائنسدان اور کسی ٹیکنالوجی جاننے والی قوم کو وہ سلطنت نہیں حاصل ہو سکتی. یہ انہوں نے دعا میں بھی فرمایا تھا، خدا کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایسی سلطنت اب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي، ایسی ممتاز سلطنت دے جو کسی کو دوسرے کو حاصل نہ ہو دنیا میں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسان، اور عام بھی بے شمار ملوک، فوجی جرنیل، حکیم، دانشور، صاحب علم، بڑے لوگ پیدا ہوئے اس میں، تو اللہ نے یہ احسانات یاد دلائے. سب سے پہلے انبیاء کا ذکر، اور اللہ کی نعمت جو ایمان اور توحید کا عقیدہ ہے، اور ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ اس دور میں کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ عظمت بحیثیت قوم کے بنی اسرائیل کو اپنے دور میں حاصل تھی، مجموعی طور پر کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ اعزاز اور شرف، اور یہی بات پھر بعد میں چل کر آگے آل ابراہیم میں سے اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کو عطا فرمائی، ان کو پھر تمام دنیا پر اور تمام زمانوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیات کے اندر، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول شہیدن علیکم، تمام قوموں اور تمام ملتوں اور تمام اقوام کے مقابلے میں اللہ نے برتری عطا فرمائی. پھر یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ برتری ان کو نصیب رہی عرصہ دراز تک، اور بعد میں وہ سب خرابیاں اس قوم میں آئی جو بنی اسرائیل میں آئی. حزب النال بن نال لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. عرض کیا حضور، یہود النصارى مراد؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ جو یہودیوں کی بری خصلت ہے آج مسلمان میں پائی جاتی، جو برا کردار ہے آج مسلمان میں پائی جاتی، وہ تمام خرابیاں جو اس قوم میں آئی تھی وہ سب کی سب ہمارے اندر موجود تھی، اور وہ تمام ذلتیں جو ان کو ملی تھیں آج ہم کو مل رہی ہیں. ذلت کا کون سا پہلو ہے جو آج مسلمان قوم کو دنیا میں نہیں مل رہا؟ مشرک لوگ بھی، دہیے لوگ بھی ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، کسی کام نہیں سمجھ رہے مسلمانوں، اور ذلیل ترین قوم دنیا میں آج یہودی اپنے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے سنگ دل، وہ بھی آج ان سے مادی اعتبار سے بڑی ہوئی ہے مسلمانوں، وہ ساری خرابیاں آئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ساری خرابیاں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. اور اوائل کا ذکر اللہ نے فرمایا، اوائل کیسے تھے ان کا اگلی آیت میں ذکر آتا ہے، امت کے اوائل کتنے عظیم المرتبت لوگ تھے، اور کس طرح وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے سر بکف تھے، ان کا حال ذکر کیا. اور ہم جو اخلاف ہیں، ہمارا حال تو خود ظاہر ہے. تو فرمایا یا قوم ادخلوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں داخل ہو ارض مقدسہ میں. ارض مقدسہ میں شام اور فلسطین، بعض اردن کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ سارے خطے مقدس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے